Szia, mi van? Akartam tudni, hogy hogy vagytok, mint vagytok. Ma volt, ha indulunk, én új vidékre, pakolom be. Jó van akkor. Na, indulunk. Na, Na, szia. szia.